svømmer alle seler, svømmer bukseseler, svømmer ei. Bukseseler, svømmer ei, sier jeg til deg. Alle seler, svømmer bukseseler, svømmer ei. Bukseseler, svømmer ei, sier jeg. Og derfor denne lille sommermelodi er min, min kjær. Sure.